Tato! Ještě. A nebo, nechte všeho a zajdi do stodoly. Po cestě jsme sebrali z útého chlapa jedním živ. Když se na něj podíváte a pak mu svat vytrocel, hůru... Zarazilo se mu mlíko? Mlíko, co s tím má co mlíko? Tak nač mu budu vlastně vytrocel? Ale prosím tě, nebrně, zaslou se já snad velča nebo co? A já snad? Tatíku, jak jste pochodil v Víteši? Víteši, dobře. Dobře jsem pochodil. Já jsem od nás soubí. To je dobře. Ale ten mladý mi dělá starost. Nebojte, Adéta ho jistě uzdraví. Však uzdraví. A to mu trápí víc, že v lesích kolem hlubokého není bezpečné. A když se to rozkřikne, každý kupec bude třikrát vážit cestu. Přežije to! To jen tak mrkneš a hned nevíš? No nedá mi to na nás hned! To si ale vás jednejte, chlapi, protože já mu to vám nebudu. Dorino! Eliš, pojďte taky, pojďte se mnou. Obě dvě budu vás potřebovat, pojďte. Vychází, než ho začnete kulinovat, tohle znáte? Co je to meč? Víka? Ani neznáte. Tohle je jataka. Za války s Turkem ty osmanské bestie tímhle vyřezávali křesťanům srdce ještě z živých těl. A prosím tě, kudo, nedělej zbytečně hrůzu. Kde jsi k tomu přišel? Našel jsem to v lese, na pět kroků od něj. Je psáno, že to musí být jeho. Nic takového netvrdím, ale nikdo z našich nemá takovou zbraň. Vzpomeňte na toho přepáleného páteníka, ale vzký rok, nebo ten mladý z Opočna. Ten unikl jakýmsi rabiátum jen ofus. Vy říkáte přepadený? Já bych se ho optal, co hledal noci v lese. A všechno to děkuju. Teď jdi domů. A děkuju ti za pomoc. To je přece naše, ne? Naše si musí pomáhat. Nebojte se. Já si v lese pořádek udělám. Thank you.